परम ब्रह्मे सौंदर्य सार सर्वस्वे विभिन्न पारिजाताये ज्ञान मुद्राय कृष्णा गीतामृत कृष्णानुमरम देवकी परमानंदम कृष्ण पदे जगदूर श्री विभूषित हरावीरा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने हरिओमस्तु भगवतुते नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीभूषणगौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण ये अपना घर नहीं है ये याद रखूंगा यहाँ नहीं ये मुसाफरी है जाग मुसाफर देख जरा कुछ भी नौबत बाज रहे यहाँ रहना नहीं ये हमारा गांव नहीं हमारा मोरा नहीं हमारा घर नहीं है हमारा कुटुंब नहीं है ये भगवान हमारा घर यह है कि भगवान के मनुष्य है भगवान है भगवान तो परमात्मा की प्राप्ति अपने घर जाता है अपने घर जाता है यहाँ है यहाँ यहाँ बड़े थे बड़े हुए एक दिन भी ऐसा नहीं कि आप बदले न हो सब चीजें बदलती ये बृहस्पति मकान है आज मनुष्य पशु पक्षी जंगली शहर में पढ़े लिखे अपडर यहां था ये मुसाफरी है मुसाफरी है जो घर है इस बात में शरीर बदलता ही रहता है हम भगवान के हैं तो ये विचार करो भगवान के हैं भगवान ही करता ना ये मुसाफरी है याद रखो बात देखो प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष इस भगवान में आप रहते हो बिजली भी होती है बिछड़ना भी होता है और आराम ही होता है परंतु अपना घर ये गीता भवन है हमारा घर नहीं ये धारणा बैठी हुई सबके भीतर ये घर अपना नहीं है ये गीता भवन है जो ये सभी भगवान का भवन है अपना घर नहीं अपना घर तो ईश्वर जी भविन्दा सिंह परमात्मा है वो अपना घर है आओ कितने याद हो कितना काम करो घर अपना नहीं पर उसको छोड़ना ही पड़ेगा ऐसे ये घर भी पर उसको छोड़ना ही पड़ेगा इसमें सच्ची बात भी संदेह की बात नहीं है इस बात को निर्णय करना चाहिए ये हमारा नहीं है भगवान हमारे हम भगवान के हैं अब पक्की बात है एकदम जमा लो हम भगवान के यहाँ गए भगवान के कितने हैं ऐसा कोई बता दे। एक कीड़ी कीड़ी की ज्यादा तो कीड़ी भी संसारी कितनी, एक हजार 84 लाख दूरी देखने वाते दूर भी नहीं देख सकते। तो मन सब तो समझ में आता है, भूलना नहीं तो बात हो हर दम याद रखी है, सत्य बिना याद किए बैठी हुई बात है कि ये गीता भवन है। हमारे रखना अच्छा रखना, अपना नहीं मानना, अपना है नहीं, अपना है ही नहीं। पक्की बात है एकदम, यहाँ बैठे सब आराम है, बिछना है, बिजली है, पंखा है, सब बात है, दर्शन है, सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु ये घर नहीं है। सच्ची में ऐसे ही रहते हमारा, हम यहाँ पे नहीं है, पक्की बात है एकदम, सच्ची बात, ठोस बात है, पक्की अखाटी बात है। और उसी को याद करो, भगवान को याद करो, उसका नाम लो, कीर्तन करो, उसको याद करो, भगवान को अपना मानो, अपना ये अपना नहीं है, पक्की बात है, स्वीकार करो। एक बार सर जैसे निर्दय पूर्वक स्वीकार कर दिया कि हम भगवान के हैं, सब भगवान क्या, सब यहाँ करना है, यहाँ रहना किसी को नहीं है, ये जाना तो सौदा पड़ेगा ही, पक्की बात है। अरे भगवान को याद करो, हमारा घर कौन सा है जहाँ हमारे पिताजी रहते हैं, ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमर सहज, ये सहज सुख का अनुभव होगा, इसको अपना नहीं मानेंगे तब उन्हें मानने से फर्श ढगने होगा, उल्टा मानना से फल उल्टा ही होगा। एकदम बाकी बात, ये तो बात है, माँ स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्यों स्वीकृत है, यहाँ भी अपना घर है और जिस घर में रहते हैं वो कमरा में हमारा पाप रहते हैं, अपना खाते हुए भी भीतर जो जीव गीता भवन का हमारा नहीं, ऐसे मकान भी हमारा नहीं, क्या सत्य बात है, क्या रहना नहीं है, तो मस्त हो जाए मस्त, ये कोई अपना नहीं है, हमारा तो भगवान है केवल, हमारा कोई नहीं है, नाचन कर जा आनंद जा मोज जा श्रद्धा के लिए आनंद। सदा करी मार पता ले जा रहा नृत्य कर बहुत मेरा हम सब भगवान के भगवान हमारे शिवाय भगवान कोई हमारा नहीं है। ये भगवत गुरु अपना तो भगवान है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो भी उधर ऊपर दुश्मन कोई जागे से मोर बूट मेरे ऊपर मेरे तो श्याम राम चंद्र की जय।